بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنه. وصدر على سنة المرسلة رب خير رب أحمد تجانا وخلصة المسلمين وذكرك تفاجنا ما بعد. ومن قال الشيخ القاضي يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ومن أولياء أيضا التائبون والتائبات والتوابون رضي الله عنهم. منو من الأولياء بوكنت ولي أيضا بطي التائبون ويتوبي قرني والتائبات ويتوبي جيني والتوابون أقوي بري وعيتوب دي ليني دي لسين برم سبحانه وتعالى رضي الله عنه يعني يالي قرم لين سوى الله من جلن الله بري الله بطاو بطي توب إليه جم تمام ني دي لتمام fi kul hal ci hal buñ mëna nek awol bok fi waxal hein ci kenn ko xamantene sa saara saarin adi dawla adi yegg la ci kul maqam maqam bu nek wa taayibu adi tuub nak arraju moy adi delo ilay dem ci mum taala ko min aynul mukhalaf ci juge ci jëmmik wute wala raga saay donte donna delo alfa maratin junni yoon fi kul yawmin ci bis bu jot mom lañ do wax fama yar jaw delo na delo illa min al mukhalafa lulul ci wute fatawa wa manam titu ki nga xamne moy tub moy ki nga xamne mom sa su ne day delo wat djuge ci wute bi ko yalla digalon su fekente ne sa su ne meme bu fekente ne 1000 fois lay delo wat chaque jour mu def meme bakkar mais tout ko sincèrement delo su wat mais chaque jour mu def ko meme bu de 1000 fois lay def meme bakkar chaque jour sax tout la dañ koy bolé ci ñi ci ñuy tout ñi nga xamné dañu tout na ngon ay wol yu lañ doon voilà ñeen ay ñom ben mu ne kon fa tawabu na way tuba ko ni ñom dañu bay luñu tout ahbabullah soppi yalla lañ di nax ci kitab yi ci yahuti reem bi manam yalla ko wax mom bil haqq ci deug annataqi waaw manam téré bi nga xamné dafa and ak deug annataqi manam bil haqq bi nga xamné na mom ci deug annataqi lay wax alladhi moy bi téré bi nga xamné la yaati du ko dikki al batri ci xamné bay ne day du ci kanam wala min xamné du ci ginnaw tam zilun téré bobu dafa nek lu wacc min hakimin tugge ci way ci xereñ way xat ci xereñ ci xereñ até xamné du nga xamné tane mom moy ci sante ci gërum wala awliya bok na ci wali ay dan batay al mutatahhiruna ñi nga xamné tane dañuy sel dañuy jiggi manam dañuy jiggi day ci lap man dañuy selal gën ja magi sel labal gën ga magi lab min di jaal ci ay goor woni say nak jigeen rabbi allah ni yalla yalla gërum leen taw wallahu mingel na al qudus bur yalla bi nga xamantene mom moy ki sel ba takul dara luñ koy dindil sori ci lepp lo xamantene wañe ko la ak tu tuuti bi tatheerihi ci labal gim leen di labal mom yalla yalla leen di labal fa tatheeruhum label gi len di label tafhirul label zatim jëm gi la fiay du deug de wahiyete lolou ci fatul melal go xamantene tam bi manam day tegg day dimbil yalla lo xamantene manam yello ko xala wax na taala bur yalla wala bëgg da len di dimbil ñom lo xamantene ak tilim tilim la xala wax na taala bur yalla inna ci suratul baqara a 222 inna allah li wor mo bur yalla yahbu sofna at tawabin way tubi wa rahbu tasofna al mutatahhirina yi nga xamantene dañuy label sen bop wa alam xamalna an al mutatahhirina nek ñuy sakku ñuy lab ñuy jegi day ci lab fi hada tariq ci bi la yoon ni ci yalla ibadullah al jam yalla nal awliya ni wali fal mutatahhir ki nga xamne day jegi day ci lab di label bopam wala bi moy ki nga xamne tasahhara dafa lab dafa fexé ba den min kulli sifatin ci bepp melo wax ne taxawal taxulu dana dox bayna ho digeunte mo bayna dukhul ak di duggu ala rabbi ci buntu borom subhanahu wa ta'ala nepp lo xamne day dox ci digeunte mo borom rek mu fexe bal ba set ci lolu ba den ci lolu lolu koku mom moy mutatahhir wala hada lolu motax soya ñu yonal ci salat ci julli astaharata lab li tax lab ñu yonal ko ci julli moy lolu li anna salat ndax julli dukhulun aw duggulo ala rabbi ci borom bi li muna jax ngir di deyalef mom ngir mëna waxtaan ak borom subhanahu wa ta'ala légui nak avant lool légui nak ñu yonal lap wax nga denc ci sobe yek yoy lool moy bu zahir bi niki nonu batim bi tamit non la bo démé bay julli tamit war nga fexé ba sa xol lepp denc ci lulul nga wara jaxar wax sa borom kefe wax ay façon la wa min al awliya bok na ci wali ay dan da fay alhamduna way sante min rijalin ci ay goor wala sahin ak digeen rabbi yalla am yalla yalla gërum leen fa wallahu mengol na allah bur yalla bi awaqibima ci mujjeentel li nga xamantene tawfihi dox nako sifatul hamd manam melo cyan fuhum ñom ahlu aqibatul umuri ñom ñoy ñoñu fuhum ñom ahlu ñoy ñoñu aqibatul umuri mujjeentel mbiri qala waxna allah ta'ala bur yalla neena mom mukami ci sootu hajj araka ay 41 walillahi neena bur yalla kesse aqibatul umuri mujjeentel mbiri fal hamid ki nga xamne nak day sante mom mine ibadillah ci jaamu yalla yi man moy ki nga xamne yara day gis alhamdu sante al mutlaq biñu doyal ala alsinat al alam alami ki laminu aduna bi yepp kulli lepp sawa'un mu nek sawa'un mo xam kana nek na alhamiduna ñi sante min ahlillah ci nitu yalla lañ bok awol bok lam yakunu nekkuñ ci wa sawa'un mo xam yemna kana nek na al mahmudu ki ñi sante allah moy bur yalla awol bok kana nek na mimma ci li nga xamantene yahmudun nas def na sante nit ñi bi ci loola li nga xamne def na sante nit ñi ci bi ci lool baabum len baadan la ci def fa innahu naka luur bor moy mom fi nafs al amri ci jëm jëm mbir tal jox day delu awaqib sanaa'im mujjeentelu sante yep kulluhu lepp ak barke kany ila allah jëm ci bur yalla la ilaha ghayri du jëm ci kenen manam mom ki sante deug deug deug mom lu mu gis lo lu ñu wara sante kenen wala bok lu keneen di sante aduna bi yep buñuy sante mom day yek ni rek yalla la di sante parce que lepp yalla tax ñu war manam sante yep day delu wat ci yalla kefe waaw parce que xamna ni mujjeentelu mbiri mom ci yalla lay delu motax mom fuñu toll mom day gis xolam day sante yalla fuñu toll mom non lay nek fal xamdu sante nak innama la'amru say humum khaffatun lu jagola lu particulier la bi ay wajhin ci bepp anam bo xamne mën ka na nek nako fal xamdu dañuy sante yalla alladheen moy gaay nga xamne asna tagna allah bur yalla alayhim ci ñom fil qur'an ci alquran hum ñom alladheen moy gaay nga xamne talu ñom gis nañu fexé nañ ba gis 5 nañ ci mihayatul umuri bu jëntal mbiri fiqta da'iha ci tambali ga wuhum te ñom ñoy ahlus sawabiq ñom ñoy ñu jitu ne fa shara'u ñom xarafal nañ manam moy tambal nañ duggu nañ fi xamdi ci santam go mom ibtida'an ci tambali bima yarja'u ci li nga xamni mom moy delu lay jëm ci mom subhanahu wa ta'ala mom wa ta'ala ta kaynu jalla magna jalaluhu magaya mom lepp xel min defi wa min hamdil mahjubina ci sant ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ñu yir intihan ci mujjubi manam mom ñom ci tambali bi lu mën ci xew ñom dañuy sant yalla ndax xam nañ ni mbiri de toute façon fi muy mujju moy sant yalla moy yalla dañ ko wara sant ci lepp ñom ñoy ñi sant hamiduna ñom ñom lool lañ ñor fuñu toll dañuy sant yeen rek sant yalla rek ñu xam sant yalla voilà affaire neex na sant yalla nakar nañu sant yalla ñu ñu met ñu sant yalla ñu ñu neex ñu ngi yom ñu sant yalla ñu ngi wa ñu mën ci dañu sant rek parce que xam nañ ni mbiri mom bu façon yalla mom mom mu jëtte na mbiri ñom dañu sant yalla rek fuñ toll wa alhamdulillah ala kulli hal rek lañu wax buñ gis buñ amé la nakka ñu alhamdulillah ala kulli hal buñ nekk ci xewal ñu alhamdulillah ala bi ni'mati taqim salihat الحمد لله إذا رضيت والحمد لله حتى والحمد لله قبل الرضا والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا سمت يا الله ركين تول الحمد لله بنعم الظاهر فهو الباطن أتفضل فهؤلاء اليوم هم يوم الحاملون أن يسمتني سمت دق دق على شهوري في سيري بلسان الحق في الأمن الدق ومن الأولياء بوكنا شوالي بطي ينن أيضا بطي السائحون نحن حمنتنا اليوم دني way tukki lañu manam way wër ci kaw suuf ci lañu waxum te ñoom al mujahidun ñoy ñi jihad fi sabilillah ci yoonu yalla meedu jaalun ci goor woni sa nak jigeen ni rabbiyallah manam waaw man ni keur keur ci yoonu yalla qala waxna rasulullah law yalla li sallallahu alayhi wasallam siyahata ummati tourisme wala bok découverte bi sama xet bi di def tukki yoy non al jihad moy jihad fi sabilillah قال الله تعالى بور يالله كاو نين التائبون مي لين تاغ سي سور توبه اي 112 من التائبون وي توب يا العابدون وي سانتي يالله وي جامو يالله الحامدون وي سانتي يالله ما لين تاغ نيوم نيب استغفر ما ما نغي تاغ تام نيغا خامت دي دني توتي لو باري مانام موي ني جهاد فاتير على ديكوفرت ولا على ديكوفرت من هو سياحه مانام سياحه بوغو ديغي موي بات بوم موي المسجد موي دي داو دي دوخ fil ardi ci kaw suusi lil i'tibari ngir bi ci di ci jangate bi ru yati ci gis gi ngay gis asar jeexetal alquruni alqurun moy mask moy generation almadiyat yu yefi waman halaka ak nga xamantene alquna min alumami ci xeti al asalifat yu jitu ni lol la moy ngay mën ngay dem di tukki defna adi wala wala ay asam di ci wala et cetera wala ñeneen nak ko meuna dem rek nga ni eh fi de ndeysan amna ñu fi dekkon nangam nangam wala wala masalan tay bo demé hôtel de ville gis ni tabax yi nak nga xamni li ñi ko tabax de ci xawma ñaata des centaines d'années la won nga xamni ñi ndeysan fi tolo liñ ci joni ngi def way ñoom tawar taalla alko nañu yalla ñeekutul ci ko fu xam yena na yenen ci FLB ko ko fa def ñeeku fa def xolal ñi ci upp fu tolo bu dé amna ko fi def ñeekutul ñi ci ñi ci upp dañ na déré et cetera ngay xol ak yu mel non manam nit ki day waré def lu mu rombu am lu mu ci jang waye ko xamne day rombu di contempler rek est-ce rek yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla musa deen wa zalika lool bo gisé mu am an daf fek al arifina way nand ya billahi ci yalla manam ni nga xamne arifina billahi la lama alimu bi nga xamne xamna ni an al arda ha nako su ci tazhu day day beuri day gën di rafet wa tafkhu wa day gën di mag wa tafkharu ba fa day gën di fukere bi zikrillah ci tuddi gi ni tuddi yalla alayha ci tawam woon te ñom nit yalla yi radiyallahu anhum yalla yalla gërum leen ahlu nit lañ ñoo xamne isaaru dañuy amé jeexital wa sa'yin ba fa dañuy dox fi haqqul ghayri ci akku keneen manam ñom dañuy eufel manam dañuy dox ay ndariñ keneen ay priorité keneen ba fa dañuy wër di dox ngir akku keneen ñom biñu mëlé non wa arawte ñu gis annal ma'mura ne kat li ñu dëkke li nga add ci taw suusi la yakhlu du deñ manam du ñakk am an zikrillah ci ñuy tuddu yalla fi ci mom min amatul nas ci nit ñi en général fok manam amatul nas moy nit ñi nga xamné jaamul wala bok yeguñu nek ñu ay arif ñom parfois du leen di tuddu yalla fof wa annal mafawiza teyit al mafawiza moy yoon moy tukki moy yoonu tukki moy al mafawiza dañ ko tuddé yoonu tukki ngeeru ci la en réalité motax sax mu tuddé mu jeex ci al muhlikata ay alagata al ba'ida fay sori bo légui né mafawiza fi buñ ko waxé moy parti yu sori comme tay buñ né Lyon Paris de mom boko dé dox ci mafawiza la xam nga mafawiza fi mu jogé normalement bad moy luy texé luy waral ak texé mais lolu daf ko dañ ko wax arab ngir tafaul la manam moy di gatt nga lu bax di ni gatt nga lu bax lol la wala moy am ci de la vertu moy gatt nga lu bax moy gatt nga lu bax moy melni kuy xecc ci ben comme tay buma ne ah manam suma ne par exemple ah saway te ki tegal ñu sétan lu am auto lu dawal auto yu daw bu ko defé ñu am auto manam moy damay xëc ben gaas bu baax lolo gatt nga lu baax voilà manam moy dama nan par exemple comme yag na sét bu ne bon lolo parfois bu bon aussi yag na comme suma génné ta sék par exemple nit ku son lu wéx ma xamné tay suma journée day neex manam lol moy gatt nga la bu moko xolé a tay day suma bir da na neex moy dama gatt nga lu bax mais nak lol baxul mais dama la bëgg jox exemple rek pour nga xam li apu problème mi tek voilà mafawiz da tam lol la normalement yoon yu bu sori day alaga ma nit ci da ci sonné mais ñom ñu tuddé ko ñi tuddé ko te xéccay yi voilà ngeen gatt nga lu bax la fa manam kon yoon yu sori yoy manam an wa nal mafawizat ne yoni sori al muhlikat ya alagat al ba'd fi sori an al imran wali dekk waya la yakunu bi nek fi hat fofa zikrullah fi nit bi nit bi yalla min al bashar di tukki ci nit ni deng manam dafal comme soufsi en general soufsi nit ni suñ fa nek de tut dañ fay tut manam soufsi day poukereu ba pare day gëndil ta nat bu fekkete ne dañ koy tuddu yalla li arisu nabillahi ñom biñu xamé ne dëkk yi nga xamne mom la nit ñi dëkke mom souvent dañ fay faral di tuddu yalla parce que nit ñi dañ fa dëkke mais ci allah ba wala al mafawiz lool la al mafawiz mo lool allah ba fak yu sori ya al mulikata ya algar al bayt yu sori ya man al umran wulif dëkk way bi ni manam nekk ci biir nekk ci village pokko en général nit ñi duñ koy dem di tuddu yalla mo lol nak motax nak lazima mu takko ak ba'dul arifina len ci ñi nga xamne ñoo arifina billahi lañ ak siyahata ñi tukki nak tukki sor yoy di découvrir ci all bi dem ci all bi diko jamu yalla wa kay sadaqatan mu nek ak sarahi minhum bu tukke ci ñom han halal bay di ci pak ya all ci nga xamne la yatraquha han lolu nit ñi duñ koy far du fa jaar illa amsalum lu ñu mel ñoon wa sawahilul bihar ak tamit tefis geedi wa butunul awdiyati ak bir khuri wa qamamal jibal wa shi'abi ak han li nek ci bir montagne yi han ak pakki wa jihad jihad nak fi ardul kufri ci soufa kefe allati nga xamne la yahadu beful wetu allah bu ya ala mukayim fiha ci fofa wayo badu bu ko defé ni jamu fiha tay wayo badu tay tay ni jamu fiha ci fofa khayr allah kenen ko lu yalla lol ma sabit arif nabillahi sabit biñu xamé lol tamit ñoom ñi jog dem di jihad yi ci rew yi nga xamne ay rew la yo xamne yefir yeen fa dekk nga xamne fofu giñ fay jamu yalla yoy yef bu ko defé suuf yoy tamit di gëna nat di gëna am barké bu ko defé tamit ñoom ñu gëna fuforo ñoom dañuy bëgg def lool ndax ñu koy tuddu yalla au moins difa jaamu yalla wali zalika loolu motax nak jaala la def annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam siyahata découverte ak tourisme hadhihi umma bila khat al jihad mu nek jihad fa innal arda nak suufi illam yukfar bu fekente ne weddi wuñu alayha ci taw suufi wala zikrata tuddu allah bir yalla fiha sika wala zakarata tuddu allah bir yalla fiha ci ko ci ahad ken min al basar ci min ci nit ñi fa hiya lolu kat akal day gëna ni husnan ak ñaka ak tis wa hamman ak ñakar min al ard ci suuf alati bi nga xamne ogga dañuy jaamu khair allah kenen ku dul yalla fi ha ci fofu ku fira te ñu wedd aliya ci ko wo yete mom moy ard musrikin suufas ye suufas way bokale way ku faara ak yeseri fa kana bu ko defé mu nek manam ko suuf ci nga xamantene nem bu fekente dañ fa wedd yalla au moins di leen fay tuddu yalla koku mo gëna tuti ñakare ak tiss gi juggé ci suuf soku manam suuf ci mom limi plein ru tristes bi ñu amé day gëna neew par rapport ak suuf so xamné mom kenn tuddu fa yalla te kenn dañ fay bokkale yalla kessa ak diko fofu wëddi kon nak fa kanal mu daal nekk ak siyahatu découverte bobu nak du tukki bobu bil jihad mu nekk jaar ci jihad nak afdal motax mo gën min xeyru jihad diko jaar ci leneen lu jihad lo nga def lolou par jihad gën bañ ko defé leneen lu jihad walakin waye nak bi shaatu ci shaatu an yadhkura allah ci ñu tu an yadhkura allah ci ñu tuddu yalla alayha ci kaw wala bu da lolou mën ta ñak nit ñi bu ñu démé difa jihad tam lañ fay tuddu yalla fa inna dhikra allah leer woon mo tuddu yalla fil jihad ci zik ci jihad afdal mo gën min liqa'il aduwi ci dajé non def nek ci place difa tuddu yalla mo gën xex bi ngay xex tan dajé non ni fa yadrabu bu ko defé fa yadrabu muy door al mu'minuna way gëm ni riqabahum han seni los manam losu noni wa yadrabu muy door nak al kufara yefiri riqabul mu'minina losu way gëm ni wal maqsud waye liñu nam ci lolu yépp rek lén rek la moy ala yekuti kalimatullah kaddu yalla fil amakin ci beurb alati yi nga xamné yahlu kawena fi hati beurb bob zikru tuddu gi ni tuddu ghayrallahi kenen kulul yalla ni man yo bar ci ni ñi jaamu min duni lay ci neena ni lu yalla fa haulaay gisee gaay hum ñoom nak ak saay xon ñoom ñi dekk ñi tour les vrais touristes fa yalla moy ñi kala wax na sayyidu mahyiddin ibn arabi radiyallahu anhu yalla yalla gëm ko laqitu dajé nak min akabiri ci ñu gëna mag ci ñoom mu tuddu yusuf al maghawiri al jalla neena saaha tukki na mu def na han mujahidan di aji jihad fi ardil adwi ci nonu ci suufas non bi 20 sana ñaar ci at wa min man bokk na ci nga xamantene rabata takuna bi sahril a'da'i ci song noni ci di xehal noni shabun shabun am ndaw bejal ma'iya non la manam fofu la dekk bejal ma'iya la bi jal ma'iya bok ci jal ma'iya nasha nga xamne dañu dafa sofu fi ibadatillah ci bi jamu yalla ta'ala bu kaw yu qaluhu ni koy tudde ahmad ibn hammam ash-shaqaq bil andalus ci andalus wa kanata nekonna min aka min kubar rijal ci gën jam magi gor yalla ma asfar sunni yi andak limu tut ci at andak ne xala la in qata waaw dafa dogu rek ila allah jeen ci yalla ta'ala bu kaju ala hada tariq ci waaw le yon wa huwa ta ko ci kan mom dunal buluhi majore gul won wastamarra way halhu halam ala dalika ci lol ila an mata ba kero mu genn adna rabbiyallahu an yalla ko yalla gorom ma di moy jangar yoy ñoon tan yeneen ko sama walu le ñoo xamantene ñoom dañoo gis ne buñu démé ci réew yi nga xamantene kenn du ko tuddu yalla wala dëkk yi ñu tuddu yalla ñoom nak dañ fay dem profito nak di tuddu yalla di jaamu yalla lu bari fofu parce que lool ñoo ñu ci sa sa e xone leen bok donc lool motax ñu né lool comme jihad la en fait ça peut être wa lool ben façon la ci jihad yi non ci maqama bobu ci maqama wa mais maqama bi ci gëna sawé moy nga bolé ko jihad nak parce que boko bolé jihad di tuddu yalla lolu day tax ba dekk bobu l'islam mën fa taxaw ñu jago yalla té ñoom en fait ci ki la ñu dene parti bi nga do wax légui wala ñoom ñu bo parti la mbokk mashallah wa min al-awliya bokk na ci wali aidan batay ar-raki'una way ruku'i min rijalin ci goor woni fa nek jigen radiyallahu anhu yalla gërum le wasafahum Allah bur yalla ta'ala mukawama fi kitabi ci teeru wal aziz bu tedd bi bi raka'ina ñoñu ay ruko kan lañ wo huwa te moy lan ruko xam nga lu muy tekke moy al khudu' toroxlu wa tawadu ak wacce sa bop lillah ngir jëm yalla kessa ta'ala bu kaw lool moy ay ruko deng ñoñu ay façon walu yu lañ ñu xam dañuy wacce sen bop di toroxlu sen bop mais rek ngir jëm yalla kessa buguñu ci taggu kenn yalla rek tax ñu def ñoñu façon walu yu lañ wa min al awliya bokk na ci awliya yu batay adan batay as-sajidun way sujjud ñu min rijal ci goor woni sa da ci jigen rabbiyallahu anhu yalla yalla gërum leen tawallahu mengaleen allah bur yalla bi sujudil qulubi ci sen ci sujudu xol ñom sen xol moy sujud allahu akbar fu hum ñom la yarfa'una duñu yekuti ru'usuhum sen bop la fi dunya du ci aduna wala fi al-akhirati du al-akhirah wa huwa te gis nga lol halu qurbati mom moy xalu jaamu yalla deug bi nga xamne dang ci sako jegeñ yalla wasu satul muqarrabina moy melo ñi jegeñ yalla pir yalla ñu yalla boole ci ñu wala yakunu du nek as-sujudu sujud illa anta jallin ludul ne dama fekk ne dafa am lu yalla manifester ci sa kaw nga gis ko wotu wudin nga jakarlo mom ak contemplation lolu motax nit ci di meuna sujudal yalla xol bi moy sujud bi ba bu jëm ni ni rek moy def ni dede xol bi bu xese bu sujud nak du juga wa li hada lolu motax qala mu taala bur yalla ne wasjud sujudal waqtarib fi sakon ma jegeñ moy lolu moy boy sujud rek di jege yalla xol bi buy sujudal yalla rek jexna moy legui koku bok nga legui ci ñi gëna jege yalla legui yalla ñu yalla dafa sujud lu bëgg def am solo wa sujud jëm bi dana la dibbali ci sa xol sujud wa yaani man mi ngi ci nam istirabal jegeñ ñun jimu wax mu ne jegeñ ak karamatun teranga wa birrin ak mbax wa deug wa tahsin ak manam mbax rek batay kama kem ni nga xamne yaqulu mom lay wax al malik bur bi li rijal ñeel goor ñi iza dakhala bu duggé alay ci mom tahiyahu nako nuyo bis nañ ko nuyo ha bi sujudi ci sujud la ho ñeel ko bayna yadehi ci kanamam fa yaqulu munak lahu mom al malik bur bi uduno jegeñal uduno jegeñal hatta yantahi ba mu jege min huti ba mu mujje min fa mom haythu yuridu famu namu min alqurbati ci jege ne hada li moy maana maana qawlu bur yalla wa xam bi mu wax taala mu kayami iq waqtarif ci so tol alaq so iqra ay bu mujuba parce di waxtay waqtir jege ne moy comme tay bu fekete ni bur bi par exemple su duggu fe nit ni dañuy jog dal di def genre comme ni amna ka say reverence amna wa am wala amna nuko karakata yi defé ki nan lañ ci def wa am partenaire tour bi ni ko ci yo ous yo yoy moy ni mais amna ni ñuy def ni dal di mel ni ku ruko wa nit nonu mais bo xolé sun ki non lañu nuyo nit ñi amna mu ne nak comme ay bour bo xamné non lañ ko nuyo légui mu bëgg nak légui waji diko gëna mu nan ko jégeñal jégeñal jégeñal gën ma nuyo voilà ngir magal ko lolu tamit mu ne nonu la mel ci sujjotu yalla da nga sujjotu ni nga jégeñ ma nak légui manam kon moy war na fa sama xol mu ngi sujjotu borom subhanahu wa ta'ala kon fi hal waaw lolou moy ma fi hal sujud ci hal bi nga xamne mom lañuy sujudal yalla i'laman yalla maam ngir xamal bi annahu ne ko mom kat kat shahada ne jakkar lo nak ne sedal nak man lo ko ñeel ci mu ñeel wa annahu te kan mom bayna yaday mi ngi ci kanamam manam mom jakkar lo nak ci nga xamne mom lay sujudal mom yalla mi ngi ci kanam wo wote mom yaqulu lahu mi ngi nan iqtar jegeñal li da'afu lo bu ko defé mu kulandil ko alqurbata jegeñ gi ngir mu gënu ko jégué kama qala kenn nga xamna non la waxé taala mu bur yalla mu kawbi fi hadith fi hadith al-quds hadith al-quds mune man taqarrab kep ko xamné jégéñ nek lay jëm ci man shibran ab djigo manam ben pa taqarrab tu dina jégéñ minu ci mom ziraan ab khasat kudi wa lo gëna jégué yalla rek muy gëna jégéñ ci mune gëna jégué yow tam sari da kana bu fekkenté na iqtirabul abd jégéñ ñu jam gi an amri dugu tukke ci ndigal ilahi bu tukke ci borom bi kan day nek azam di gëna maggu atam di gëna mat fi birrihi ci mbaxa bo ikrami ak serangam gimi andal li annahu ndax kat mom mum tafilun dafa jëfé am rasayibi ndigalu sangam alal kassi ci kaw wunni ci kaw wunñeku fa hada li day hu sujudul arifina moy sujudul arifina de ñi xam yalla alladina ñi nga xamne amara allah mum la digal annabi nabi yenen tan sallallahu alaihi wasallam am yutahira ngir mu labal baytahu megam luhum ñeel leen wala am salim ak ñu melni ñoom xala waxna fa qala mu azza asa tedd tedd na gën na mag mom yalla ak gën na not min qa'ilun ci kepp ko xamanteni moy wax yalla neena wa tahir labal bayti sama neeg bi li ta'ifina ñeer ne tawaf wala aqifina nga xamne dañuy def xika dañuy nekk ci gaxu bi jaam yalla war ruk'a ak ñu ruko as-sujud ñuy sujud wa ci suratu baqara ay 125 wa ñom la yalla ne yenente bi yalla ibrahim alayhi salam sama nit bi moy kaaba gi labalal mako bu ko defé ñi tawaf ñu tawaf ñi ruko ñu ruko ñi ay itikaf ñu itikaf ñi sujud ñu sujud bu ko defé parce que ñi sujud ñom bu ñu ñëwé di sujud manam dañ may gëna jégé motax nak yello la mu digal sam mu digal yenen tam bobu ne ko nako la alayhi salam na label nak legi neeg bobu ngir ñoo mu ne waqala yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala wax batay li nabi ci yenen tam bi alayhi salatu wassalam yalla julli ci woon julli gumu la kele mucc ci suratul hijr ay 92 mu ne sa tabbih na nga sabbal bi alhamdu rabbika ci di sant sa borom wa kunta na nga bok mina sajidina bok nekkal mina sajidina bok ci sujud ni sujud bobu wax muy wax am na sujudal sa xol da sawu ci jotté gëna sakku gëna jégué sa borom bul ci jot ci jodu boy yëgëri ni way tagami ci jotal ci comme si da nga torox complètement sa borom nga jël ci lepp wacc ko ci suuf ni yalla jox na la lepp wacc na sa bu suuf complètement sama yaram yëpp wacc na ko sama cër yëpp tek na ko ci suuf samp na ko ba li gëna tedd ci man muy sama jëbé sama xar kanam yëpp tek na ko ci suuf malay sabbal nak motax bokku na ci sax li tax ñuy jëfëndiko subhan rabbil a'la fof malay sabbal yow yalla yow bi nga xamne yow yaay sama borom bi tawé bi man nak may ko fufi ki wa me bul sujjor sujjor ni yegëdi ni wala lolu boko lay def legi taxol sujjor te taxol bu xofu sujjotal yalla jeex na wa ruh bi mo xol bi ruh be tax ni wax day sujjor jeex na doon jurist loolu dina bokk ci am solo waaw woon ñu awliya bokk na ci walu batay ay dan batay al amiruna way digle bil ma'ruf ci ñek min rijalin ci jige ci goor woni tay nak jige rabbi allah yalla na yalla gërem leen taw wallahu mengalenen allah bul yalla bil amri ci ñu digle billahi hein ngir jëmmi ci yalla iza kana bu fekkante na nek na huwa mum al ma'ruf ñek la fala farqa amul sekantel bayna an taqulu digeunte ngane al amiruna ñi digle bil ma'ruf ci ñek awol bok al amiruna ñi digle billahi ci yalla ñi digle yalla nañ top yalla ay ñi digle lu baax amul digeunte ñi digle lu baax moy ñi digle nañ top yalla yeneen yi ñi digle yepp baaxu bo degge ne ñi digle lu baax moy nañ digle nañ top yalla lool rek la lenn wax mom subhanahu wa ta'ala huwa mom ci bopam al ma'ruf moy ki ñu xam alladhi bi nga xamne la yum kar ken du ko di nga yalla kenn dina la xam ko manam moy ki ñu xam nga xamne kenn duna xam ko wala waxna ta'ala bur yalla bu kawru wala in ta'altuhum bolan la jam man khalaqa as-samawati ku bil asman wa za suf la yaquluna jinnan dang wax allah khana yalla suratul luqman ayat 7 ma andak kawnihim ñom musikina dañu bokal yalla wa qalu ñu nan ma na'buduhum jamu len manam ci suratul zumar ayat 3 manam ma na'buduhum jamu len manam yaani ak alaha manam bur yalla yi yenen astaghfirullah yenen yalla yi gaay di jamu dina ñum jamu ñu illa li qareebu rabbu ko def luddul pour ñu jégué ñen ñu ila allah jëm ci yalla zulfa ñu gëna bok ci ñu gëna jëgé yalla encore manam ñu am fa place bu kaw loolu tax ñu jamu yenen ñi wa huwa tamum yalla al ma'ruf moy ci ñu xam ndam fa ñom bila khilafin tul amul ben wute fi zalika ci lool fi jami'in nihal ci mbolam ñal yi wal milal ak yoni wal uqul ak khali qala wa khna rasulullah dawli yalla sallallahu alaihi wasallam man arifa nafsuhu ku xam bopam faqat koku deug deug arifa xamna rabbuhu boromam wa huwa mum yalla al ma'ruf moy te ñu xam ku xam sa bop xam borom bi faman amara kep ko xam faman amara kep ko xamne diglana allah bi ya amara allah diglana yalla bi ci mom faqat koku amara diglana bil ma'ruf ci ngek fa haulaay gaay hum ñom at tabaqat han ñom ñoy niveau al ulya bu kawé bi ci amri ci digle bil ma'ruf ci ngek wa kullu amrin bepp ndigal nak bi ma'ruf ci ngek fa huwa lolu tax sa xitaati mi ngi ci ronok hada al amr gi leen digal fa alam zalika nga xam lolu wa ñi digle nit ñi lañ top yalla lolu moy bi gëna kawé ñi digle nit ñi ñu leen nañ leen fexa ba xam yalla ñoñu moy façon di nañ xam yalla fofu moy façon digle bi gëna kawé wa ndax ko xam ku xam bop ku xam han ku xam bop rek xam yalla te nit ci ni mi xamé bopam moy lan nit ci ni mi xamé bopam moy xamné mom ku soufé la ku doyé di la jam rek la amul katan manul dara mënul bopam dara et cetera bu xamé lolu ci bopam moy xamna ni yalla mom moy contrôle mo man lepp am lepp xam lepp mëna def lepp sañ lepp et cetera topal lolu am katan ci kawam di def lu ko neex te ken mënul ko dara wa min al awliya bok na ci awliya batay ay dan batay annahu la way tere yaani al munkari ci lu bon mi lu jalin mo xam goone wala ci ala jigen radiyallahu anhu yalla yalla gërem len taw wallahu mi ngel na allah bur yalla bin nahi ci tere anil munkari ci lu ñuy diingat lu bon ni wal munkar lu bon nak ha nga xamantene kenn xamuko won parce que lolu al ma'ruf moy lu bax ngeek mais moy lo xamantene lu ñu xam la al munkar moy lu bon mais moy lo xamantene luñu di luñu xamul la ashariq wala manam baatu al ma'ruf limi tek ci ciosan moy luñu xam manam lo xamne nit ñi naturellement dañ ko xamé won ni li mo baax ñi diko xamé non legi nak nit ki sunna motax ñu digle ñek wala digle luñu xam al munkar nak moy lu bon mais étymologie mot bi moy lo xamné xamuñu ko moy nit ñi xamuñu ko won ñu jékki jékki ben way indi ko fi lool moy munkar lu bon lool rek la mbax ak bon mom du bëre la ci solo société bu fekkene dene hein day déranger moy munkar la lu bon la parce que xamuñu ko won ñun xamuñu won li voilà légui nak lu bon lolu nak nga xamné gaay xamuñu ko dafa am ñeneen ñuko fi indi moy ashariku bokale alladhi bi nga xamné asbatahu saxal nako almushriku no way bokale bi jehlu yum ci seen sama bu greef falam yaqbalu nangu ko at tawhid wetal yalla ala irfani bi nga xamné mu ak xamela al ilahi bu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala an karatu dako dinga dako bañ fa sara mu nek lo xamne mu ngaran lu bon la min al qawli ci wax wa zur ma fa nek aw dur ay sof yuri falam yakun motax nekul sama fofu sharikun lahu ben kenn ku ñu bokalel ay bo xamne jëm ak lan ci ciosan amul dara dara dara lo xamantene ku ñu bokalel yalla yalla amul associé nit ki bu deme ba ni lay soxal wu day wutul yalla associé tamit ko existé wul en réalité donk ko ken xamugo du dara wala awliya bok na ci wali motax fi la suma djumul ci futuhatul makkiya fi la leral ben affaire bu am solo moy li tax batu la ilaha illa allah amul poids petit bi balance munu ko teye lol la moy amul contrepartie xam nga balance dafa ñaari balance la day am lu nek fi un poids wa contre pour voilà parce que ñaari plateau wa ñaari balance voilà mais un poids un contre pour voilà ñu tollo voilà équilibratif voilà mais sauf que nak boudé la ilaha illa allah amul lenen amul contre parce que bokale en réalité bokale wuñu yalla duñ deug amul en réalité lolu motax batu la ilaha illa allah balance atunu ko balance biñuy wax limi ri ñom yent yalla daw dalé sa mu ko gissé da ci ni yalla ni nit ni lan lañ mëna fée sali sali atunu ba la ilaha illa allah am balance léra ñu ko yow man xiyamata wa balance bi ni té ku fée ci jëf jaar wi wa plateau bi ko yent yalla daaw do gissé ala sa sama wa da ci mën ni yalla li sa jaar bi lan lañ mëna fée xéne bi ci jëf ni li ni ré hein al sulama way lewet ni min rijal ci gor woni sax nak jigen rabbi allah yalla yalla gërum len taw wallahu mengelena allah bur yalla bi xalma ci lewet woru wote moy lan tarkul akhdi baye jappe bil jarimati ci ton buñ len ton fil khali ci hal ci saatu mal qudrat and ak am katam ala zalika ci lolu manam nit ton le legi nga man ko pini legi me nga baye ko and ak am nga katam andak ne man nga ko duma legi noy nga bal ko naw lol nak fa la ñu ajjil nga xamne lu téré fa innal ajlat bi yakamti fa innal ajlat la yakamti bil akhdi ci li jappé nit ci akibal jarimat juste après ton gum la ton dalilun koku ak tektale la ala dajri ci ne nit ki manam muñte daf xawa amna ben insuffisance bu nekk ci mom fal halim ki lewet nak di demeru wala demeru huwa moy allati ki nga xamne la ya'malu du jek ma al qudrat and kat am katal wartifa'ul mani ak yekitiku li xal manam mën na la puni legi non seulement mën nako mais amul dara lu koy tere manam tay buma ko defone amul dara luma ci fek mais malgré tout ba baye jikko yi rafet la yalla nañ ci yalla ngay mo min al awliya bokku na ci wali ay dar batay al awahuna ñi nga xamne dañuy delu ci seen borom subhanahu wa ta'ala mi bi jare ci gor woni tay nek jigen radiyallahu anhu yalla gërum ñu qala wax na sayyidi muhammadin ibn arabi radiyallahu anhu yalla gërum ko lakhitu dajja nak minhum ci ñoom mu raatan jigen bi marshana ci zaytun min bilad al andalus ci andalus gi la bokku yaspal tudaa ñukoy tuddé yasmin musanna neena ta walla me ngeen ni allah yalla haa sunfu gogol walla manam genre gogol bi taawuhi ci ñuy delu ci yalla mimma ci lepp lo xamne yeji dunu mu dag nañ ko fi su doorim ci seen xol asna tabna allah bur yalla taala wa kaala ala khalilihi ha ci xaritam ba ibrahim alayhi salam yalla yalla musul ko may ko mucc bi zalika ci lol bi qawli bimna inna ibrahim la war ma ibrahim wala al aw wala ak taw awu moy ak sa awu moy lewet manam delu la go xamantene da ngay delu ci yalla ndax yaakar gis di nga gis ne yalla mo meun la yow tamit meun la def li nga meuna def ñeneen ni motax nga delu ci mom and ak di baale di jéggal waaw do bayyi kenn xel do bayyi xel lu bon liñ la nit ñi di def mune inna ibrahim la wër goor ibrahim la khalimun kullad la awahun ko xamantene manam aji delu wat la ci boromam motax dafa takko lewet gi ak demerlu gi muni bun ko delu ci yalla la complètement muna wal awahu ki nga xamne moy al awahu nak koku non wax al halim moy ki demerlu fata awaha motax dafa yu delu ci yalla di demerlu li mara ci lepp lo xamantene gis nako min ibadatin qawmihi ci jaamu gi nga xamantene mom la mitam ñi di jaamu ma nahatu li nga xamne ñoko yakal seen bop waqati deug deug halima demerlu na falam yu ajjil te yakam ci wubbi bi akhdihim ci ñu jappaleen ala dalika ci lool ci kaw lool ma qudrat yi and ak amna katan alayhim ci ñoom bi du'a alayhim ci ñaan yalla mu alaf leen amon na katan gi me defuko ñu mo ngi rangal sa sam wali hada li motax ñu tuddé ko ñu sumé ñu tuddé ko haliman ku lewet ku demiru wa kana nek na ko xamne yarja wala yarjulo dana yakarlo ñen ak iman ngeum yalla fima baada ci ginnaw lol fa hada li moy sababu hilmihi sababu muy de meru fa law alima bu xamone min qawmihi ci nitam ñu ala ma alima li nga xamne xamone nako no xone yent yalla no alayhi salatu alayhi salam yalla ko yalla dox doli mucc haythu qala fim nan wala yalidu te duñu jur illa fajiran ludul ha mo fa law alima donte su xamone waaw li yent yalla no xamone bam nan walu yalla wala yalla du gis nga yeferi bi ñu jur illa fajar lu lay katchor yo xamne kaf ko faara ay ñu wedd yalla wala bok su xamone wa lool su xamone la su xamone ñoo ne loolu mu xam ci ñom ma khalima anhum kon du deneer lu ci ñoom manam moy may ibrahim sallam li tax ñaanu yalla ala peuple alors que yent yalla ma ala sallam daf ko ñaan parce que yent yalla no ala sallam mom dafa xamone ne gaay ha duñu la duñu tuub mukk ay yéfer lañu don té luñu jur yéfer lañu don motax mu ñaan yalla alif leen alors que ma ibrahim rasul sallam mom jottu won xam doori ci gaay famina awliya bok na ci walu yoy dan batay radiyallahu al ajnadul moy armée yi al ilahiyun soldat yalla yi alladheena gaay xamne lahum ñen la al ghalabatu am notel ala al a'da'i ci kaw non ni ndu yalla ni ci ay goor wa nisaana ci jigeen radiyallahu anhu yalla yalla gërum leen qala wa ta'ala bur yalla neena ci sura safar ay 173 wa innal yawwar moy jindana suñu soldat yi suñu armée yi lahum wallahi jinnani ñom al ghalibuna ñoy ñi not ñoy ñi am supremacy buñ tok wa wa addatu haula limu gaayoy han al jundu bu yoy armée at taqwa moy ragal yalla wal muraqabati ak fuglu moy être vigilant par rapport ak yalla wal haya ak kerta wal khashyatu ak ragal han manam di tit ci yalla wa sabra ak mun wal istiqaru aka wala tak ñak ci kanam yalla ñun amna ci ñom manam li mom moy sen radda wa addatu haula moy sen pak moy sen arme yi lañi yi moy sen arme ragal yalla han di fuglu yalla di vigilant am kër sa par rapport sen borom am titangé ak muñ ak di wané sen ñak sen kanam borom ñunu mu am na ñom ahlu almin ay nitu xam xam wa iman ak ngëm yalla yakunu anhu yo xamne yakunu dana nek anhu tukke ci ko kharqu awaida di kharbahi moy di def ay miraj yakunu dana nek lahum yelen zalika maqamul bobu maqama al adillati bi ay tattal lil alamin yel min defi fa yadfa'una bu ko defey ñu jagne bi kharqu awaidi ci kharbah yi ni kharbah ñu jagne ci defandro ci aada Allah non yalla yi aadaahum seenu non kama yanfaahu kem ni nga xamantene non la ko defandre saafu bu dalilu borom testal yi borom dalilu ko am ay preuve bu wërante ko xamantene monam nonam la ñu koy mëna dajje lool non la mel mom tamit day def ay xarba bu ko defé ñu dajji gaay fa masalu hadhi tabaqati fa misla kamuk hadhi tabaqati bi len niveau bor gaay hum ñom al musammun ñom lañ tuddé jundal armée bi moy armée yalla wa amal mu'minuna amma way gem alladheena xamna laysa andahum nekul ci ñom xarqa adatil kharba li dafa yadu win ngir mëna jagn ak non fa laysu ñoñu bokku ñu bi adina bim ci armée ba wa in kanu donte nek len mu'minuna lu way gem yalla wal jami'u ki nga xamne moy dajel li ma'rifati hadhi tabaqati ci xam bi len niveau bi jaan anna kullu shakhsin nakam nit ku nek yaqdiru day am katan ala dafa aduwi ci jagnu ak non bi alafin ci arme takunu dal nek andawo fa mom fo huwa koku nak min jundihi bok na ci arme subhanahu wa ta'ala ci arme bur yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kawal alladheena ga nga xamne lahu yanal al-qalabatu ak notal al-qahru al-qalabatu ak notal wal-qahru ak notal batay moy supremacy domination moy al-qalabatu al-qahru moy supremacy ma sha Allah la wa tumum moy at-ta'yir jappalal ak ilahi bi tukki ci borom alladhi bi nga xamne yaqaw bihim moy rat ci ñoo zuhuruhum senuk ten wala senuk notel ala al-aada yi ci kaw noni qala wa khna ta'ala bu yalla bu kaw bi neena fa ayyadna ci sotu safi ay 14 fa ayyadna jappalal nañ alladhina gaay nga xamne jappalal nañ alladhina gaam amnu gum nañ ala al-aada bu him ci ten kaw noni fa asbahu bu ko defé miradi xey bok zahirin nek ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi noot ñi gagné saatu ne kon lool la voilà ñoom lool lañuy man ñoom dañuy man non buñu dajal dañ koy mëna duma mo xam par armée yi ñu yor la wala seen xarba xi ñu xam def mais buñu dajal non dañ koy duma bokku la ak dañuy wal yi yeneen wala yo xamné ni ñoom ci ñi kon amuñu noom dëlé ñi amnu ñoom ñu gëlé jé parti parce que fuy bay amna walu yo xamné ñoo am ñoom ñoo xamné ni waxtan nañu nga né cheikh Omar yaakar na waaw yaakar nga né bokku na ci walu yo ñoo xamné ni ñu ne mëna damaté waaw ci wax ak wala ak ay jëf ci li di waaw li mëna damaté ci am nga damaté ci am bo ñu xoxon tay jaati ak yaati ñu gëna lool wala mais ko kenn lay do waaw kenn rek lay do ñu xawar yu lay do waaw ki nak mom xex ak arme la man waaw ñoo la biñu ben ki mom bokku do lay ñi ni del bokku ñi ñi dañuy leen ñi am nañ nombre quoi bu précis waaw wa min al awliya bokk na ci walu yu aidan batay al akhyar ñu tan ñoo mi do jalen ci ji gor woni sa nek digel rab yalla gërum len xal wax na allah bur yalla taala mu kaymo innahum li werbo moy ñu andana fañul la min al mustafayni ginnami ñu bel lañ al akhyar ay karnis lañ sotu sat ay 47 tawallahu ñi xamal moy sen particularité moy tawallahu mengale nan allah bur yalla bil khairati ci mbax ak tanif gu len yalla tan xal wax na taala wa kaabe ulaika gis nga gaay lahum ñeelal al khairat yiwi mbolam yiwi ci sotu tawba ay 48 jamaa dafa dajala jamu khairatun la bok astaghfirullah manam li khairat pluriel la ci al khairatu bi tek yiw wala al khairatu wogu yete moy al fadilatu li nga xamne moy li gën min kulli shay'in ci lepp lol moy li yalla tan mu gëna nek yiw gëna bax lepp fal akhyar gis nga motax ga yoy ñoo nga xamantene ñoom dañoo dajale mbolam yiw yi ñoo moy borom tanek yoy kullu man moy ñi nga xamne cipp ko xamne zada yok nañ ala jami'il ajnati ci mbolam xéet yi façon tib yi bi amrim ci mbir ño xamne la yu jadu def ko daj fi xeyri jim ci kenen kudul genre min al alam ci min al alami ci ñi nga xamne mo xam billahi ta ala ta'ala bu kawmi ala tariqil khasin ci yoon wo xamantene dafa particulier la yaqalu du am lolu kenn du ko am illa li ahli zalikal jinsu lulul ñun manam borom genre bi ni moy lan moy ni li ni partenaire moy tout yalla da len di defal lo xamne ñu bokul ci ñoom buñ ko am manam ñi ci dess ñepp dinañ am baax dinañ yiwu dinañ ci mais ñi dañuy am lu ñu leen ëppalé tout temps dañ leen ko ragné ko yalla mo leen di tan moy ay tané ci yalla lañ moy wa moy lool moy yiwu mbolam yiwu yi nit ñi ñi ci dess nit yu baax ñi am ñoom am nañ ko mais ñoom dafa am lu leen yalla yokal ci yiwu voilà ñu am yeen walu yépp ñu ñu am yalla yokale benen yi voilà manam pa yépp yépp yépp mais yenen xéet yi am ñoom am nañ lo xamantene ñeneen ñi amuñu ko mais c'est bien spécifique voilà c'est bien spécifique am gënël la moy le fait que yalla tan leen parce que loolu la ko innahum lamina al-mustafa'in al-akhyar inna akhlasnahu bi khalisatin dhikrada mo yalla dafa def sen tour bi yalla dafa defal parce que des élus ay élus lañ waaw ay élus lañ voilà c'est des élus voilà waaw c'est des élus wala des nominés peut-être voilà mais élus mo gëna yello fi parce que nominé ci ben contexte la l'explication inchallah waaw inchallah waaw non parce que élus day fekk nga am lo def élus moy lo xamné ni dang ko def ni tan la buñu parlé de rapport entre yow ak sa borom wala yow ak lo xamné ni dafa jégué sa diiné fofu élu lañu wax d'accord rapport bi la d'accord nomination benen contexte la moy contexte bo xamné ni c'est entre les hommes en tout cas li moy yalla de la dox ñu daf la choisir voilà choisir voilà le choisir waaw voilà ñi ay té des choisir anglais chooser one la ko wax chooser one moy ñi moy ki ñu tan différencé ko ci ñeneen yi wa en tout cas xamna ni amna entre élus mais ki ñu élu ak ki ñu tan bokku buñu ben ki té le choisir c'est pas l'élu le choisir wa kon légui kon mën nañ employer on va dire terme anglais bi chooser one moy le choisir waaw moy ki ñu tan deng wa min al awliya bokna ci walu yi batay al awabuna way delu way fa yalla complètement ni dijali ci gor woni sa rek digal na yalla yalla yalla gërum le ta wallahu mingalana allah bu yalla bi awbati ci delu fi ahwalum ci sen bolem xali qala wa ta'ala bu yalla ko innahu ni mem gor mom kana nek na mom yalla rafuran di ku yaatu djegal bi djegalat lu bari lil awabina ni nga xamne lepp dañ koy delo yalla dori isra ayen ce fal awab ki del gi awab nak mogo dege moy arja nga xamne dafa bari lu muy delu ilallah dum ci yalla taala wa kawe min kulli nahid ci gep walu min al arba ci quatre cote yep allati nga xamne ya ci min ha dafa dikke iblis ila al insani ci dem ci nit ñi min nahiyati aydihim ci sen kanam wa min khalfihim ak sen ginnaw wa an aymanu sen ndey jor wa an shamayim ak sen chamoy iblis lool la wax ne fa lay jare nit ñi ñom cote yep dañ ci delu wat yalla ni ni dama luutel ak yeneen wala yi gisoon ci précédemment ci même pan bi legui sank ni waaw non ñe ci lewet gi rek lay aju moy le fait que ñu delu ci yalla ndax ba pare lewet ngir wala woyof di demerlu alors que ñi ñom dañuy delu ci yalla ci lepp manam ñom lepp dañ koy jëlat mu delo wax ko yalla dañuy tamé yow delu ci yalla wa sauf que ñom ci mëna fay gi rek la manam mëna fay gi ñu bayyi lepp yalla par contre mën nañu doon nañu ñu mëna fay mais dañuy bayyi lepp yalla comprendre lool moy awwah legui awwah nak awwah moy lool awwah nak moy ki nga xamne mom day jël ya lepp delu ci yalla tout manam daru tout le mais genre toroxlu ci yalla xamne mbir mi lu mën ti xew lumière le nakari situation quelle que soit l'affaire yow lepp di yalla la koy delo kokuma awab deng motax ku len iblis meuna jaar yep ndey dior ca mon xaram ginnaw yep dañuy delo ci yalla fofu motax yarjuuna dañuy delu fi zalika ci lepp kulu fi zalika ci lol kulu lepp lallay jëm ci bur yalla taala bu kawé aw awwalan ci njaal ben wa akhiran ak lu mudd ko min al awliya ha wa min al awliya bok na ci wali al mukhbituna ñi nga xamantene way dal di xol lañ min li jaalim ci ñu gor woni tay ak digeen radiyallahu anhu yalla gërum leen ta wallahu min nga leen Allah bu yalla bil ikhbati tik manam ak ikhbat moy ak dal wahwati moy atmanina rek moy dal xolal qala wa ibrahim alayhi salam yalla may ko mucc wala dol ko mucc walakin manam neena ci aya 260 sur baqara walakin way do fek dam ko liyat moy ngir mu dal qalbi sama xol ay manam li yes kuna bu ko defee mu dal wala mo wa muna wal khabtu boko degge ci arab moy al mutma'in moy fi dal mina abis kaf moy ci soufi nga xamne dafa dal fal ladina ga nga xamne itma anno dañu dal billahi ci yalla min ibadi ci jamam wa safa nak ba fara mu dal qulubum sen xoli itma anno ili dañuy dal delu wat ci mom subhanahu gatch nga lawam fi ci mom bu yalla subhanahu taala wa tawadaw te dañuy torox lu tax ta ismi ci ron kufum rafi'ud darajat mom yalla mi yekiti daraja mi yi nga xamne moy yekiti mbolam daraja yi sotu ghafir ay 15 wa dhallut ba fara dañuy torox li izzati ci katanu yalla ak notelam notelu teranga mo wulay ci gaay mu mukhbituna ñom ñoy ñi dal nak alladina gaay xamna amarallahu yalla digal na nabiyyu yantabi sallallahu alayhi wasallam fi kitabu ci terem an yubashshirhum timu begal leen mu annoncer leen la bonne nouvelle fa qala lahu munako wa bashir begalal annoncer bonne nouvelle al mukhbituna ñi xamna dañu dal alladina gaay xamna idha zakarallahu bu ñu tuddé yalla wajilat de yeungatu qulubuhum sen xoli wa sabirina ak ñi nga xamna ay muñ kat lañ ala ma asabahum ti li leen di dal wal muqimi ak ñi nga xamne aji taxawal lan salatu julli wa mimma ti ñew lepp lo xamne dana razaqnahum wërtegal nañ leen ko ci alal ci xam xam ci jot ci man ci katan ci lepp yurti ko na dañ koy dépasser ngir yalla sura al-hajj 34-35 fa hadhihi li sifatul muqbitina moy melaw ñi am maqama bobu am muqbitun wa melaw moy buñu tuddé yalla seen xol yëngatu ba paré dañuy muñ ci lepp lu leen di dal ba dañuy taxawul julli ba para lepp lu len yalla wërsegal ñoom dañ koy nango nañ ko def fa wax ngir yalla ko jëfë comme ni sun baaw ko tax wa min al awliya bok na ci wali ay dan batay al mubassiru al mubsiruna way xol manam ñi nga xamantene dañu am clairvoyance way gis di xol min bi jaalen ci goor woni sa nak ci digel rabb yalla yalla gërum len taw wallahu meegal len allah yalla bil absari ci gis gisu xol wo wote lolou min sifati lolou bok na ci jikko yi nga xamne khafa'isul muttaqina ni geuna jago ni geuna particulier ci ñi nga xamne dañoo ragal yalla la qala wa ta'ala bur yalla bu kay bi neena innal ladina kay nga xamne ittaqaw dañoo ragal yalla ñom iza mastahum bu len laale ta'ifun aw luy dalate mbir mi na shaytan bu tikke shaytan ta zakaru dañuy fateliku fa iza hum ta safi rek mu du suruna nga gis len sen clairvoyance am ñom bu len amé lu len dal lo xamantene lu tukke ci sheytaane la han rek ci saati da ngay gis ñu melni sen xol dafa am lu ci tax ci saati ñu yew wat and ak clairvoyance xamni fi du ni ñun man li du sama yoon li moy sama yoon ñu tax yoon bu baax surtout arab do ko wala bu len sheytaane tawé jar dafar rek wala ci se reprene wala ci saane wa ñu xamni ñu yoon dini wala sa ñoñu benn kurel la so vif d'esprit quoi dañu ñu vif ci wala de ko ki wa ba par dañu and clairvoyance ñu ñu mousse quoi wa mena awliya bokk na ci awli wali aidan batay al muhajiruna way gadda yu gor ñu wal muhajirat gadda yu jigen ñu rabbiyallahu anhu yalla yalla gërem leen ta wallahu mengal leen allah bur yalla bi hijrati ci ñu gadda di an ci ne dal alhamhum dalen na yenkewal dalen inspirer iyahuha manam ak gadda yu wafaqahum ba bari mu depp leen la ha ci gadda yu gog xala wax na allah bur yalla ta'ala ci kay mu kay sotu nisa ay 100 neena wa man yakhru kep ko xamne genn na min bayti ci kërëm muhajirat di aji gadda ila allah dem ci yalla wa rasuli ak yenen tambi sallallahu alaihi wasallam summa taq yudrikuhu mu dak al maut de faqat koku deug waqa aradna ajruhu fa ala allah ci yalla yalla rek xam fa yam nu tollu kal muhajir ki gaday deug nak moy man ki nga xamne taraka dafa bayyi ma lepp lo xamne amarahu allah digal lako ko yalla wa rasulu ak yenen tambi sallallahu alaihi wasallam bi tarki ci mu bayyi kep ko xamne li yalla wax na nagn ko bax ak yenen tambi sallallahu alaihi wasallam nagn ko bayyi nagn ko mom banako koku moy gaday na jugi ci lu bon dem na ci lu bax koku nak mom ñooñu moy borom makama yoy ñam la ñoom seen problème yépp moy xam lan mo bon lool moy seen problème mais buñu xëté ba xam ni li baaxul yalla bëggugo moy banan ko sen problème yépp problème nak moy xam luy bon kon wala yu melni bari ni parce que am ñu bari ñu melni ñu bon wa ah dengo ñoo ñu xam dañu bari mom ñu lan awliya yi batay wa xam nañu la li dess bari ko inshallah inshallah mom ñu awliya yi bok na ci wali ay dan batay al al ba dafa melni jotna de wax ñu sax la ñu noddo lañu jël wa kon nak mom nañ leen di dugg bu ñu jëlé fara bu ñëwé yegg la ko inshallah inshallah wallahu sallallahu ala rabbina wa ala alihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim bismillah hamdalahu wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa min al awliya ayda qalan قال الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى فيكم واسع ومن الاولياء بوكنا تقول لي ايضا بتاي المشفقون خمنا دني مويت لكو دني وا دني تيت دني رغال بما ان الرجال تي اي غورو نساء نك جيجن رب يالله يالله يالله غرم لين تو والله من لنا الله غور يالله بشفق بالاشفاق ني مويت لكو مانام دي تيت دي من خشيت ندير تيت دي ني تي ربهم سن بروم قال الله تعالى غور يالله soto momuna la ay 57 neena innal ladina yurduna gaay ñoom min khashyati rabbihim ti ragal gi ni ragal seen borom ti gi ni ti seen borom mu xiko na ngay moytandi ko bugalu yalla wa mune yuqal dañu wax ashfaqtu minhu fa ana man ashfaqtu minhu moy man damay moytandi ko wa wala damay tit damay ragal fa ana mushfiqun man baba manam man lol lay def iza hadatu bu may moytandi ko lol قال الله تعالى سن بوم سام من عذاب ربهم ها مشفقون وا نيو سن بوغلو بروم موم سبيسيالمون نيت ньоญو مشفقون دنجكو رغال ديكو موي دند ان عذاب ربهم ناخ ليور وور موي سن بوغلو بروم سن بوغلو بروم ньоم خير مامون دو لو خامتاني لو نولو لا وا كي مو ورا بوك ها وا manam ken do ne woru nan legui mo moi je suis en sécurité c'est bon yalla dou ngugal lolu woru motax gaay ni ñu u bax ni dañuy moytandiko sofu maarid ay 77 ay manam hadiruna ñuy moytandiko lañ min adabi rabbi seen bugul borom ghayra aminu nek ñu wolu wuquhu bihim seen ak wuquhu ak waatam bihim ci ñom fal mushkuna ni waliyi ni min awliya ci waliyi mo ñi nga xamne mushkuna lañ dañuy moytandiko bugul borom man moy ko xamantene khafa ragal na ala nafsi ci bopam mina tabdil ci ak wetchi wa tahwil ak sopek manam dañuy ragal yalla jeul len sokki len changer len ñu bax nek ci yoon bu bax jek jek rek do sul ku yalla changer situation waaw loolu lañuy ragal wa fa in amanahu bu fekenteene wolu lonako allah bur yalla bu musa ci begal ko raja day wulbeutiko nak legi ishfaqo ak rag ak moy tindiko ala khalqillah ci mindef yalla mistla lu kemo ishfaqa moy tindiko al mursalina gi nga xamantene mom la yonenti def ala ko mom ci sen xeyet ci manam ak tit ak ragal gog manam xet wal yubi wa ñom dañuy ragal yalla sokki len changer len ba dootu ñu ni jek jek rek nek julli jek jek yalla changer ñu ngi jëfël wala ñu jek jek yalla changer lan ñu bon ñu jaar ci yoon yu etc ci yoon wu dul non legi nak ci lu yalla déggeli ba may leen sécurité ci né dootu leen changer ci ñom ci yoon bu baax ñu lañuy muju inshallah ñom dañuy wërbeuti ci nit ñi nak legi manam ñom legi nit ñi lañuy ragalal yalla bëggal leen comme ni nga xamne non la yenenti di ragal le alayhi assalatu wassalam xamna ni ñoom yalla doon bëgg mais dañuy ragal yalla mu gën popu bi wa min awliya bok na ci walu ay tan batay al mufuna ñi dañuy sam dañuy matal bi abdullah ci kol rek yalla min dajale ci gorone sax nek ci gën rabbi allah yalla yalla gërum leen taw wallahu degal mingon na allah bur yalla bi waxa ila hadi ci ñuy matal kol rek qala wax na taala bur yalla neena ci suratul baqara ay 177 wal mufuna ni ñu bax ñoo muy li mëna war mu fu nak ñu xamne dañuy matal bi ahdi yeen seenu ko leere da aba buñu wolorante wa qala wa subhanahu bur ya gati ngalam mom sotu rad aja mun alladheena gaay ñu xamne ñu fuuna dañuy matal bi ahdi llahi ci wolor ak yalla wala yanquduna te duñu firi al misaqa kolore gi ni faslu mu deugal wum allah te moy allah bena gaay mo la yax diru duñu wor iza ahadu buñu kolorenté ak kenn fa lo faawu gi nga matal kolore min siyami bok na ci mandar gay ci jikko yi khaasatu ahlillahi ni gëna particulier ci nitu yalla fa man ata kepp ko xamne day dikke fi umuri ci mbirum allah ti bi nga xamne kallahu allah yalla dako ko togg am ya ci mu dikke bi ya ci mum ala tamamati matal aw wala bok kasra zalika mu lolu bari fi halati ci halam kullaha lepp bo ko ko fi yun koku kuy matal la ko leer waxat wafa koku matal na wala ko xamantene liko yalla digal yeb mi ngi jeb mi ngi koy def ci anam gi mu gëna maté wala bok muy gëna bari mu bari lolu ci xalam ba li nga xamne mom lay wolorante borom subhanahu wa ta'ala mu koy matal li mu sekk ak minde mu koy jëw matal koku dañ koy wax wafiin ki matal wala rek koku nak matal na qala bur yalla wax na ta'ala sun borom subhanahu wa ta'ala mu ngi tegg sun imam ibrahim ala nabiyina ala afdalus salatu wassalam ci sootu nañ ay 37 mu ne wax ibrahim may ak ibrahim alladhi bi nga xamne mom wafa matal na mom da ibrahim alayhi salam yu defal am mom yalla dafa dofa di mom matal na yu yalla mënu wutul yep wax na qala na taala ni borom subhanahu wa taala ci sootu fathe ay dis mu ne wo man awfa kep ko xamne matal na bima ahada alayhi allah ci li nga xamne mom la wolorante won ak mom bur yalla fa fay ci def xel def nako jox ajran ak fay aziman bu magga té lo xamné lu mag la ci yalla bi yalla né lu magga la xamné loolu lu magga wuhum gis nga gaayo di matal ko lore ni ahlu israf ñom né borom teranga alal asrar ci ci mbooti secret al ilahiyyati yey ko di bur yalla al mahzunati yenu dexeñ yenu denc yenu mandaxé wa yuqal defna wax awfa matalna ala shay'in dara idha ashrafa bu demé ba manam han dugg ci ba gis mbir mi ba jaxar la mom ba matal ko wa fa man kana kep ko xamne nek na ci hadil musabat ci bileg waccu way dinal wafa ci matal bima kallafa ci li nga xamne togg nako ko allah bur yalla wa asrafa ba bare mu dadi am terange yetti gis ala mahtazan mahtazan wo ci li nga xamne mom la dexeñ manam trésor bi nga xamne mom la dencion allah bur yalla dinal ma'arif ci xam xam xam yalla an akthar ibadihi wul fi upp ci jamo bi fa zalika koku hol wax yi mom mo yegg ci maqam bobu moy ñi xamni ñom dañu matal sekk mom na al awliya bok na ci walu yi batay rabbiyallahu al waqilun mi nga xamne ñom dañuy joxale ma li nga xamne dana amara allah bi yalla dafa digle bi ci mbir mom am yu fala ci ñu joxale ko mi di jaar ci goor woni sala ci digeen rabbi yalahum yalla yalla gërum len sawallahu mingale len allah bur yalla taala kaabi di tawfiq ci deppal di sul ak ci ñu jox ni man ñel kep ko xamne amara digeul na allah bur yalla bi am yoon sala ci ñu jox ko kep ko xamne yalla dañ nañ ko jox rek yalla daf leen deppal bañu jox ko ñi ci jitu ñoy mbokk ñek ak ci tara da dana ko wax inshallah mu ne taala wax na taala bur yalla bu kaabi neena ci suratul raad ay 21 wala dinan ak gaay nga xamne yasuluna dañu jox ma li nga xamne amara allah digal na allah ya allah bur yalla digal na am yu salatu ñu jokk ko yaani manam mi ngi namu min salatu arham ci jokk mbokk wa am yasudu te ñi jokk tamit man kep ko xamne qata'ahum daf leena dox min al mu'minina ci way gemi bi ma am kanhum ci li nga xamantene mo la leen jappandal min assalamu alayha ci diko nuyu fama fawqahu ak lu feti kaw lol min ihsan ci lu rafet manam ñom dañuy jokk mbokk ba nopi dañuy jokk kep ku leen dox ci bir julit ñi wa ba fara dañ leen di jokk ci manam masalan bi leen nuyu buñ leen gisé nuyu leen ak yu ko fété kaw dal ci rafetal wala yu akhiduna te biñu jappel te kel bil jarimati ci toñ giñ leen toñ alati yi nga xamne lahum ñel na leen asfaha anha manam ak jël leen han ci loola manam mën nañ ko jéggelé jël leen wa taqaful ak yëgëdi luko wala yaqta'una te duñu dox ahadan kel min khalqillahi ci mindeef yalla illa ludul dinañ dox tay kenn kan man ke ku nga xamne amarahum yu digal na len al haqq bur yalla bi xatay ci ñu dox ko ku len yalla ni ci bu kenn wax ak ñoom ci bu kenn dox na mom ko dañ ko dox fa yaqta'unahu dinañ ko dox mu atta ci dina seen xol aji fas qata'a sifati dox melo bi la qata'a zawati way bi sa genn dañu dox jëm ni melo yi lañu dox wa ko xamantene nit ku bon lo nga xamne boy and ak mom mom te mu yobul ci mbar nga dox ko waaw loolu jëmm ji dogoo jëmm ji mais melaw yi ne ci moom nga dox tey bu soppeekoo léegi nga ànd ak moom. moom loolu aw li yaay bokk na ci wàllu yi ay dal ba tey alxaalifuuna way ragal ña way tiit ña ñun rijaalin ci ay góor woon isaa nag ci jigéen rajo yàlla yàlla na yàlla gërëm leen te wallahu mengu leen ñu allahu bur yàlla taala kaayo bil xaw fi ci ragal mi bu tukkee ci moom aw wala bokk ñu maa ci lépp loo xamante ne xaw fa mu ragal loo na leen ko minu ci moom imtisaalan ngir jëfee li am rixi ndigalu yàlla subhanahu wa taala waaw ñoom dañuy ragal yàlla ba pare ragal lu leen yàlla ragal loo waaw lu leen yàlla ne ragal leen ko dañ koy ragal nag waaw waaw waaw waaw wa qaala wax na buur yàlla subhanahu wa taala suratu ali imran aya 175 wa xaafu ni ragal leen ma in kuntum bu fekkente ni yëmu ñu noonu way gëm ngeen wa aslamu tagg na alayhim ci ñoom bi annahum neke ñoom kat ya xaafuuna dañoo ragal yow man bis nee na ragal nañ bis bi nga xam ne te taqallabu day jàllarbiku fii ci bis boobu alqulubu xoli wala absaar ak bët mu yow man kaamat nga xam ne nit ñi dañuy jaaxle xol yi tëf tëf di tourne bët di def nii fok fok di génn di def nii waaw ndax tiit nit ñi dañuy jaaxle mu ne bis boobu na ngeen ko ragal nag parce que mu ne yàlla yàlla dag na gaay nañ ragal bis boobu de waaw nañ moytandiku waaw bis boobu ñu présenté lu baaxoo yaxaafu na tañ dañuy ragal tamit su alxisaabi maanaam ak arte bu bon yàlla régle leen régle bu bon audit bu bon waaw fa ida xaafoo bu ñu ragalee iltaxaqoo bu ko defee nag ñu daal di jote bil mala il aala ci mala il aala mooy assemblée bu kawe la assemblée malaaka yu kawe la fii xaada si kasat ci jëlene la ñoom bu boobaa ñoom buñ demee ba ragal yàlla ba yegg fii ñoom ak waa mala ul aala assemblée malaaka ya seen assemblée ba ñoom ak ñii ñoo ñooy ñooy nuru dañuy mel ni ñoom benn la ñuy doon dañ leen di jote ji waaw si boobu mela fa innahu ndax moom buur yàlla taala kaw na mu qaala dafa fiihim ci ñoom nee na nee na malaaka yooyu ci sortu ndax li aya 50 nee na yaxaafuuna dañuy ragal rabbahum seen borom min fawqihim bi leen féete kaw wa yafaluuna fi yi ñuy jëf maa yumaruuna lépp lu mu leen digal yàlla yi nga xam ne moo leen noot tiim leen maanaam man leen du def lu ko neex moom la ñuy ragal après way xoolante dañuy jëf maa yumaruuna leen yàlla digal wa mina awliyaay boobu ñeti wala yu ay dan ba tey almuariduuna way won ginnaam allah allah allah am man amaruhum ñeel képp koo xamante ne ah digal na leen allahu bur yàlla bil iraade ci ñu dummooyu ko anhu wa lifko mi li jaalin ci góor wala saay nga ci jigéen rabi yàlla anum leen ñoom dañuy dummooyu képp ku yàlla ne nañ ko dummooyu moom dañuy won ginnaam détourné wu ci képp koo xam ne yàlla dane ne kii nañ détourné wu ci moom te wallahu méngale nañ allahu bur yàlla bil iraade anhum ci ñuy dummooyu waa gaa yooyu qaala wax naa taala buur yàlla nee na walladina gaa yi nga xamante ne ñoom hum ñoom anillahi ci lépp loo xamante ne caaxaan la ak fa moara doona dañ koo dumooyu ay fasu caaxaan yëpp bokku ñu ci surtout moom noonu aya 3 di leen tàgg wax na wa qaala buur wax na buur yàlla taala mi ngi tàgg gaa yi bata fa aarida nee na mi ngi wax mi ngi digle neen fa yenente bi salallahu alai sallam ak jëf juri fa aarid ci sorti naj ne aya 29 fa aaru dumooyu la am man te wala ñeel képp koo xam ne dafa wan ginnaaw an dëkk na ci di ñu tudd wala suñu alquran bi képp ko woon ginnaaw alquran woon ko ginnaaw waaw ñooñu noonu la mel ñooñu moom ina awliya ci fii nag la ñu jeex insha allah ay dan ba tey yal nañu yàlla boole ci groupe yi waaw yàlla nañu yàlla meloloo teranga jikko yi nga xam ne moom la lim ci gars yi yëpp bi jeexale ni boole ni ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii muy waa di tudd alqurama ñuy way tedd ña ñu rijaalin ci góor ñi woon ni saa def fii radiallahu anhum yàlla yàlla gërëm taw allahu yarhamukallah taw allahu méngale nañ allahu yàlla bi karami nufuusi ci terangay bakkan maanaam ñoom ils sont noble noblesse d' esprit fa qaala wax na taala bur yàlla nee na gars yi ay noobal lañ ñoo ko isa marru bu ñu rombee bi lax ci caaxaan marru dañuy romb kiraamon ànd ak noblesse sootu furqan ay 72 ay maanaam lam yan duru du ñu xool li ma askata lépp loo xamante ne rotal na allahu bur yàlla an nazara xool ilay jëm ci moom fa lam yetadanna su ñoom du ñu taqal seen bopp bi sey inti dara mi ngu ci caaxaan yooyu fa marru moo tax dañuy romb bi hii ci ñoom xeyramul tas ci loolu lépp loo xam ne bu ay caaxaan la buñ ko rombee xeyramul tafiti na nekkuñu way gestu ilay jëm ci moom kiraaman ngir seen ak teranga fa ma asara fiihim moo tax loolu du am jeexital ci ñoom intaxaa fi la wax fi la yam nee na manam annabahani rahmalahu neena fi la yam ma arat lima namon naqluhu tokhal ko min futuhatil makkah jelis ko futuhatil makkah wa akhru muqaddamati mum moy mujjante lu tamit introduction ci teeru bi walhamdulillah sante nak aji sax la ñeul bur yalla rabbil alamin kay borom min li subhanahu wa ta'ala ñun tamit dañu sante ni borom subhanahu wa ta'ala ci jang bi nga xamne jang lañ ko ñu tan nañ ko wallahi alhamdulillah minna yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene ñoom ñu nitam yi yalla nañ yalla boole ci ñu leen di xamne ginnaw nak bi nga xamantene jang nañ bi ba faré na insha allah ta'ala bu jotaay bi rew dañuy nak yeggale ci rima fi nga xamne mom la cheikh omar rabi allah du expliquer nak walli manam legui nak comportement nak ñun biñu wara am ak ñom legui xamne ni ma wax nañ ñan la wax nañ groupe bi insha allah yalla nañ yalla may bu buñu leen gisee ñu mëna xamne yalla nañ yalla def tamit ñu bok ci ñom ci barke yeneen ci wala dañu bari ci wuté te kenn ça veut dire que ni nit ku baax ko gis rek warna mëna bok ci benn groupe nit ku baax ko gis rek warna mëna bok ci benn groupe lool motax bu xet kenn wala rafet ñu wax ci nit ñi tamit wala rafet ñu wax vraiment ci nit ñi ci djulu ñi lolu xamnaan ku ko yalla defal inshallah taala du ñak nga dajak ñom te bu boba ngariñ bi nekk ni moy nga ligéeyal leen ba faré nga nekk ñom di ngir jëm yalla suñu borom subhanahu wa taala yalla nañu yalla may ci nga xamne dañuy and ak nit ñu bax ni ñu sell ñu nit yalla ci ngir jëm yalla borom subhanahu wa taala bu ko defé ñu tuuf ñu mang ngeen di yiw ci barke yenente bi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin